Elhamdülillah, Esselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Gitkva şemavida, ertirti muslimik ve gitkhe barum. Ettehiyatus gitkvistros, zogi ertebi, saçvene beltits bolomde akanaveben vidre arda asurle ben gitkvas. Xolo zogim, xolod eşhedus tzarmotkmistros agetevenda, rogur gavigot tu romelias zoryo. Ამ საკითხთან დაკავშირებით სწავლულებსა და მესებებს შორის არის რამდენიმე განსხვავებული აზრი და განსხვავებული შეხედულებები, რომლებიც ჰადისებში არსებული გადმომცემთა სხვადასხვაობებიდან არის გამოწვეული. მაგალითად, ჰანეფი მესების მიხედვით, როდესაც დაჯდება მლოცველი, ხელები უნდა იწყოს მუხლებზე და თითები გაშლილ პოზიციაში და კითხვის დროს, როდესაც ვამბობთ ლა ილაჰა ილალლაჰ, ამ დროს უნდა წამოუწიოთ თითი, ანუ ლა თქმის დროს წამოწევთ და ილალლაჰ თქმისას თითს დაბლა დავწევთ და შემდეგ ვაგრძელებ ჩვეულებრივად კითხვას. ჰანეფი მესები ამ საკითხში ეყრდნობა იბნი ზუბეირისგან გადმოცემულ ჰადის, რომელიც მუსლიმის საჰიჰთა კრებულში არის გადმოცემული. ასევე ამასთან დაკავშირებით, მაგალითად, მალიკი მესებს აქვს კიდე სხვა ჰადისზე, ვაილ რადიალლაჰუ ანჰისგან გადმოცემულ ჰადისზე დაყრდნობით, სადაც იგი მიიჩნევს, რომ თითები, ანუ ნეკი თითიდან შუა თითამდე თითები მოხრილი უნდა იყოს, ხოლო საჩვენებელი და ცერი თითი გაშლილი უნდა იყოს ასეთ პოზიციაში და ლა ილაჰა ილალლაჰ თქმის დროს მარჯვნივ და მარცხნივ თითის მოძრაობა არის მენდობი. ხოლო შაფი და ჰანბელი მესების მიხედვით, ანუ შაფისა და ჰანბელის მესებშიც განსხვავება არის ის, რომ შაფი მესების მიხედვით სამი თითი, როგორც მალიკი მესებში, მოხრილი უნდა იყოს, ხოლო საჩვენებელი და ცერი თითი გაშლილი, ხოლო ჰანბელი მესებში ცერი თითიც უნდა იყოს მოხრილი და საჩვენებელი თითი უნდა გაშლილი იყოს, ანუ როგორც მინიშნება მითითებას ვაკეთებთ, ისეთ პოზიციაში. და ამ სიტუაციაში ვედრების დასრულებამდე თითი უნდა მოძრაობდეს. რა თქმა უნდა, ამის შესახებაც არის საჰი ჰადისები გადმოცემული ბუხარისა და მუსლიმის კრებულებში და ეს მესებები ეყრდნობიან ამ ჰადისებს, ანუ აბდულლაჰ ბინ ომერისგან გადმოცემული, რადიალლაჰუ ანჰისგან გადმოცემულია ეს ჰადისები. აქედან გამომდინარე, ეს არის ნამაზის სუნნეთებიდან და აქ ყურადღება უნდა მივაქციოთ, თუ რომელი მესჰების მიმდევარი ვართ ჩვენ, ჩვენი ანუ პიროვნება იმის მიხედვით გააკეთებს, თუ რომელ მესჰებს მისდევს, რადგანაც ამ სიტუაციაში ყველა მესჰები თავისებურად ეყრდნობა ამა თუ იმ ჰადისს და ინშალლაჰ უზენაესი ალლაჰის წინაშე ყველას მიერ შესრულებული მიღებული იქნება.